सावधानी रहती है वो मन के दोष को झट पकड़ लेता है। मन के दोष को पकड़ तो स्वसंवेद्य है तो कहते हैं पुत्रदाय आसक्ति निमित्त स्वासक्ति का जो भी निमित्त हो सकता है तो आसक्ति का जो भी निमित्त जगत में हो सकता है कहीं से भी उसके मन का संग नहीं। देखो व्यवहार एक अलग चीज और आसक्ति एक अलग चीज और आसक्ति का संबंध यही है कि वो संयोग वियोग में मन में अंतर हो जाए। जिस वस्तु में आसक्ति है उसके संयोग में और उसके वियोग में मन की स्थिति एक नहीं रहेगी, सामान्य नहीं रहेगी। जैसे रोज पेपर में पढ़ते हैं यहाँ इतने मर गए, यहाँ इतने मर गए, यहाँ इतने मर गए, पर आपकी वृत्ति में एक सामान्य वृत्ति बस बनती है, विशेष वृत्ति नहीं बनती। परंतु देखो यहाँ चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई, सामान्य वृत्ति बनती है। पर कहीं पेपर में जो है वह अपने संबंध के विषय में समाचार आ जाए तो झट झट चित्त में विशेष वृत्ति बन जाती है, और चित्त में विशेष वृत्ति बन जाती है। ये जो संबंध है इसीलिए ममत्व ही इसमें मुख्य है। इसमें क्या है, आसक्ति में ममत्व ही मुख्य है। आपका ममत्व जो जगत में है यही आपकी आसक्ति का हेतु। जहां ममत्व होगा वहां आसक्ति रहे, कम रहे ज्यादा रहे पर रहे। तो इसको कह दिया कि जो है आसक्ति निमित्त से पुत्र पुत्रादि विषय चेतसः संगाभावेपि, कहते पुत्रादि के विषय में मान लीजिए कि चित्त में नहीं आसक्ति है, संग का अभाव है, तस्य अस्वाधीनत्व आशंक्य, फिर भी कहा कि नहीं है फिर पर्व जो है वह अपने अधीन तो नहीं हुआ ना, हो सकता हो जाए, अभी आज नहीं है कल हो जाए। तो कहा कि इसको नहीं हो सकता क्योंकि जीतात्मा जीतात्मा है, इसलिए आज नहीं है तो भविष्य में हो सकता है। जीतात्मक तो हो गया तो नहीं होगा, इसलिए कहा जीतात्मा जीतो वशीकृत आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसने अपने मन को वश में करके रखा है तो उसको कहीं भी व्यवहार में आसक्ति नहीं हो सकती। तो पहले तो क्या है कि पहले देखिए, पहले कहा कि संग्राहित और उसके बाद जो है जीतात्मत्व के प्रभाव से वह आगे आसक्ति नहीं बनेगी। तो जीतात्मा अब विगत स्पृह क्यों कहा, विगता स्पृहा तृष्णा देह जीवित भोगेशु यस्मात्, कहते हैं कि जो है ये स्पृहा जिसको शरीर के प्रति भी स्पृहा नहीं है, जीवन के प्रति भी स्पृहा नहीं है, किसी भोग के प्रति स्पृहा नहीं, ये बाह्य से नहीं, ये ईश्वर से संबंधित हो गया, शरीर आदि से संबंधित हो गया। तो जिसके शरीर के प्रति जीवित जो है के प्रति भोग के प्रति भी स्पृहा नहीं है, स्विगत स्पृहा वो हो गया विगत स्पृहा। असत्यम उक्त्वा स्पृहा भावम बदता पुनरुक्ति ही इष्टा इत्ये संख्या, असत्ति को कह करके और फिर स्पृहा का भाव जब कह रहे हैं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो भाष्यकार भगवान उसका उत्तर दे दिए कि देह जीवित भोगेशु उक्तम अनूद्य तत्फलम लंभयति, अब इसका अनुवाद करके इस प्रकार का जो साधक है उसको फल क्या प्राप्त होता है, तो फल प्राप्त होता है स एवं भूत आत्मज्ञ, इस प्रकार जो आत्मज्ञ है स नैष्कर्म सिद्धिम, नैष्कर्म सिद्धि क्या है, निर्गतानि कर्माणि यस्मान, जिससे कर्म का सर्वथा अभाव है ऐसे निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधात, वो निष्क्रिय ब्रह्मात्मा ये संबोध से स निष्कर्मा, इसका ज्ञान है जिसको, इसका निष्क्रिय ब्रह्म मैं हूं, निष्क्रिय ब्रह्म मैं हूं, ऐसा संबोध होने जिसको है वह हो गया निष्कर्मा। तस्य भाव निष्कर्म्यम, उसका जो भाव हो गया निष्कर्म्यम, निष्कर्म्यम च तत् सिद्धिश्च, वो निष्कर्म यही सिद्धि है, सा निष्कर्म सिद्धि ही। अब सम्यक ज्ञानार्थत्वेन कर्मणाम निर्गत हेतु मा, कर्म के निर्गति में हेतु यही है कि निष्क्रिय है। सम्यक ज्ञानार्थत्वेन निष्कर्म सिद्धिम शब्दम व्याख्याय अर्थांतरमा। अब यहाँ एक अर्थ कर दिया, ये अर्थ क्या किया कि निष्क्रिय ब्रह्म को आत्म रूप से जानने वाला हो गया निष्कर्म, और निष्कर्मा का भाव हो गया निष्कर्म, और ये निष्कर्म ही सिद्धि है, निष्कर्म सिद्धि। अब एक दूसरा अर्थ करते हैं, वो दूसरा अर्थ क्या है कि निष्कर्म्यस्य वा सिद्धि निष्क्रियात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणस्य सिद्धि निष्पत्ति। अब कहते हैं निष्कर्मस्य सिद्धि, पहले में तो कह दिया था निष्कर्म ही सिद्धि है, अब इसमें क्या कहा निष्कर्मस्य सिद्धि, इन निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणस्य निष्कर्मस्य सिद्धि मन निष्पत्ति, इसकी जो निष्पत्ति है ताम निष्कर्म सिद्धिम, उस निष्कर्म सिद्धि को, उसको परमान क्यों कहा परमान प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठ क्यों है निष्पत्ति है ना उत्पत्ति। हाँ, कर्मज सिद्धि विलक्षणान, जो कर्मज सिद्धि से विलक्षण है, सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपां, जो तत्काल मुक्ति अवस्थान रूप है, उसको सन्यासेन सम्यक दर्शनेन देखिए, सन्यास का दो अर्थ कर रहे हैं भाषकर, एक तो सन्यासेन माने सम्यक दर्शनेन, अथवा तत्पूर्व केण व सर्व कर्म सन्यासेन, सम्यक दर्शन पूर्वक जो सर्व कर्म का सन्यास, उसके द्वारा अधिगच्छत प्राप्तनोति प्राप्त कर लेता है। तथा तो उक्तम, ये बात कही गई है गीता में भी, सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन् न कार्य नास्ति। थोड़ी सी टीका देखें कि प्रकर्षमेव प्रकटेति कर्मजा, यही प्रकर्ष है कि कर्मज सिद्धि जो है उससे ये विलक्षण है। सन्यासस्य स्मृतिस्मृत्यो सम्यक दर्शनत्व अप्रसिद्धि, सन्यास जो है स्मृति स्मृति में सन्यास शब्द का अर्थ तो सम्यक दर्शन नहीं है, सन्यास अर्थ का है क्या त्याग, और आपने सम्यक दर्शन अर्थ कर दिया अप्रसिद्धि अयुक्तम तादात्म्यम, इसलिए आत्म तादात्म्य जो ये सम्यक दर्शन है वो अयुक्त है। इति आशंके पक्षांतरमा, ये आशंका करके कह दिया तत्पूर्व किरण व सर्व कर्म संन्यास, संन्यासान नैष्कर्म प्राप्ति इत्यत्र वाक्योपक्रमम अनुकूल्यमाह, संन्यास से नैष्कर्म की प्राप्ति होती है, इसमें वाक्य का उपक्रम अनुकूल है, वह उपक्रम कौन है सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य, पंचम अध्याय में ये बात कही गई। अब एक विचार यहाँ पर ये करते हैं कि थोड़ी टीका लीजिए पहले, ज्ञान प्राप्ति योग्यता वतो जात संबंध जात सम्यक धीयस् तत्फल प्राप्तो मुक्तो उक्तायां वक्तव्य विशेषो नास्ति इत्याशंका। अब ज्ञान प्राप्ति की योग्यता जब हो गई तो जात सम्यक धीयस् सम्यक बुद्धि उसको प्राप्त हो गई, तो उसकी फल प्राप्ति जो मुक्ति है, ये कहने के बाद वक्तव्य शेष कुछ भी नहीं रहा, तो आगे क्या कहेंगे, मुक्ति तो कह ही दिया, पहले निष्काम कर्मानुष्ठान बताया ईश्वर अर्पण बुद्धि से, उससे अंतकरण शुद्ध हुआ। अंतकरण शुद्ध होने के बाद जो है ये असक्त बुद्धि सर्वत्र इत्यादि गुण उसको प्राप्त हो गए। अब उसको गुण प्राप्त होने के सर्व कर्म संन्यास हो गया और सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान हो गया। अब ज्ञान का फल मुक्ति हो गया। अब इसके बाद क्या शेष रहा कहने को? वो कहते पूर्वोक्ते न स्वकर्मानुष्ठाने न ईश्वर अभ्यर्चन रूपेण जनिताम प्रागुक्त लक्षणाम सिद्धि प्राप्तस्य। पहले कहा गया कि स्वकर्मानुष्ठान ये कैसे करें कि ईश्वर की उससे ईश्वर की आराधना कर, जो उसको कर्तव्य प्राप्त है शास्त्र से उसको ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमको ये कर्तव्य दिया है, ईश्वर की आज्ञा है, इसके द्वारा मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूं। तो उससे जनित जो है उसको क्या प्राप्त होगा? प्रागुक्त लक्षणाम सिद्धि, अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान योग्यता धारण करना की योग्यता, ज्ञान धारण योग्यता, ये सिद्धि प्राप्त हुए प्राप्तस्य। अब उसके बाद क्या होगा? उत्पन्न आत्मविवेक ज्ञानस्य। अब उसको आत्मविवेक ज्ञान हो गया तो केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा निष्कर्म लक्षणा सिद्धि। अब उसको केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूप निष्कर्म लक्षण जो सिद्धि है, इन क्रमेण भौतिक तद वक्तव्य, जिस क्रम से वो निष्ठा बनती है, ज्ञान निष्ठा बनती है, उस क्रम को यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर अभी भाष्य में बहुत विचार आएगा, क्योंकि ज्ञान की निष्ठा ज्ञान के बाद जो है, पहले तो यही विचार आएगा कि ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले एक विचार गंभीर आएगा भाष्य में, जिसको ध्यान में रखिए कि ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे आत्मा का ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रश्न है। और दूसरे जो है ज्ञान की निष्ठा जो है, ज्ञान की निष्ठा किस प्रकार बनेगी, ज्ञान निष्ठा में क्या प्रयास बनेगा, ज्ञानाभ्यास हो कैसे किया जाए, ये दो प्रकार का विचार भाष्य में आएगा, तो वहीं पर विचार करेंगे। अभी श्लोक के विषय में हम लोग विचार कर लें। इस श्लोक का अवतरण भिन्न भिन्न प्रकार से लोग लेते हैं। यदि तो दो ही प्रकार है कि निष्कर्म लक्षणा सिद्धि जिस क्रम से होती है वो क्रम बता रहे हैं। एक हो गए ना, निष्कर्म लक्षण सिद्धि जिस क्रम से बनती है उसके लिए जो क्रम है उस क्रम को भगवान कहेंगे। दूसरा ऐसा मानते हैं कि स्वकर्म में जो निरत है, तो स्वकर्म में निरत है तो जिस प्रकार जो है वह सिद्धि उसको अंतकरण वो आया था वहां पर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा भवति तक्षिण, ये आया था कि नहीं, कि स्वकर्म जो में जो निरत है उसको जो सिद्धि अंतकरण शुद्धि रूपी जो सिद्धि प्राप्त होती है वहां पर दो प्रकार का अर्थ किया था लोगों, अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान सिद्धि, समझे ना, या अंतकरण की सिद्धि। तो इस प्रकार की सिद्धि ज्ञान सिद्धि जैसे होती है ये जो प्रतिज्ञा किया था, और प्रतिज्ञा में उपपादन भी कर दिया प्रवृत्ति भूतानाम इत्यादि करके, और फिर जो है वह किस प्रकार भगवान भगवान की पूजा के रूप में कर्म करे। अब निष्कर्म प्राप्त हो जा, अब निष्कर्म प्राप्त हो गया, उसको अंतकरण शुद्ध हो गया, अंतकरण शुद्ध हो करके निष्कर्म की प्राप्ति हो गई। अब निष्कर्म प्राप्त होने पर भी जिस प्रकार ब्रह्म रूप हो जाता है वो क्रम यहाँ पर कहना है। ओहो, अभी तक यही पता आपको नहीं है, यहाँ पर निश्रेयस मार्ग का, यहाँ पर मोक्ष मार्ग का चल रहा है। निष्काम कर्मानुष्ठान ईश्वर आराधना पूर्वक निष्काम कर्मानुष्ठान करेगा तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होने पर उसको ज्ञान प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, फिर अशक्त बुद्धि सर्वत्र इत्यादि उसमें आ जाएगा, और ये आने पर जो है वह निष्कर्म सिद्धि उसको प्राप्त होगी। ये ज्ञान सिद्धि हो गई, ये हो गई ज्ञान सिद्धि। अब ये ज्ञान सिद्धि जैसे जो है, ये ज्ञान सिद्धि से जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये बताना है कि ज्ञान सिद्धि से ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो जाती है, इस क्रम को कहने। अभ्युदय का प्रसंग नहीं यहाँ पर। अरे भाई प्रसंग ही नहीं, कर्म यहाँ अभ्युदय के लिए नहीं है, कर्म यहाँ पर निश्रेयस के लिए है। कर्म यहाँ पर निश्रेयस के लिए है। स्व स्व कर्म निवृत्त संसिद्धि लभते न, अंतकरण की शुद्धि रूपी फल को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म जो आया उसको ईश्वर आराधना रूप में करके अंतकरण की शुद्धि प्राप्त करता है, ज्ञान धारित करने की योग्यता प्राप्त करता है, और फिर उसकी आसक्ति रहित हो जाता है। आसक्ति रहित होकर के चित्त संयम पूर्वक देहादि के विषय में भी आसक्ति न रख करके, तृष्णा न रख करके निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। संन्यासी न निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। अब निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होने पर ब्रह्म प्राप्ति जिस प्रकार होती है वो भी यहाँ पर कहना है। निष्कर्म सिद्धि यानी ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्रह्म रूपता कैसे होती है, इस बात को बताना है, इस क्रम को बताना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सर्वकर्म संन्यास हो गया, ज्ञानोत्पत्ति हो गई, तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक जो ज्ञानोत्पत्ति, ये ज्ञानोत्पत्ति में जो साधन क्रम है, सर्वकर्म संन्यास हो गया और उससे ज्ञानोत्पत्ति जो होनी है, इसके बीच में जो साधन क्रम है, उस साधन क्रम के विषय में भगवान यहाँ पर कथन करें। कुछ ऐसा मानते हैं कि ज्ञान निष्ठा जो है, ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म भाव प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान निष्ठा प्रकार क्या है। ज्ञान निष्ठा सब जगह ज्ञान के साथ निष्ठा शब्द जो जोड़ते हैं, वो ज्ञान निष्ठा का प्रकार क्या है, वो ज्ञान निष्ठा का प्रकार यहाँ पर बताएंगे भगवान। कुछ ऐसा मानते हैं कि विदेह कैवल्य जो सिद्धि है उसका कारण है ज्ञान, तो ज्ञान में अप्रतिबद्ध, ज्ञान अप्रतिबद्ध रहे, ज्ञान में किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, अप्रतिबद्ध सिद्धि पूर्वक नियम पूर्वक जो अभ्यास का प्रकार है वो प्रकार बताएंगे कि जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं आ सकता। ऐसे कई दृष्टि इस अगले श्लोक के विषय में लेते हैं। सिद्धि वो पढ़ लिया था क्या, भाष्य पढ़ लिया था, भाष्य नहीं पढ़ा था, भाष्य तो पढ़ लिया। हाँ, लक्षणा सिद्धिर ये न बहुत सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कहते हैं कि सिद्धिम प्राप्त ये पूर्व का अनुवाद है, सिद्धिम प्राप्त यह पूर्व का अनुवाद है। तो पूर्व का अनुवाद क्या होगा, तो यहाँ पर भी दो प्रकार दृष्टि हो जाती है ना, इसीलिए अवतरण में भेद हो गया ना, कि एक तो अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि आई है और एक निष्कर्म सिद्धि आई। दो सिद्धि आपको पहले आ चुकी है, एक तो कर्मज सिद्धि आई कि कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि, उसको भी सिद्धि कहा था, और उस सिद्धि के बाद क्या आ गया, निष्कर्म सिद्धि। तो अब उसका अनुवाद है, सिद्धिम प्राप्त पुरुष, सिद्धि को प्राप्त हुआ जो पुरुष है, साधक है, वह यथा ब्रह्म आपनोति, वह ब्रह्म रूपता को जैसे प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त हुआ जो साधक है वह ब्रह्म रूपता को जिस प्रकार से प्राप्त करता है, तथा में निबोध, वह क्रम में माने मम वचनात् मेरे वचन से निबोध तुम जानो। तो ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि जब निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो गया तो ब्रह्म प्राप्ति क्या है, तो क्रम ले लीजिए, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के बाद जो है इन गुणों का आधान, अशक्त बुद्धि सर्वत्र, ये हो गया। अंतःकरण शुद्ध जब होगा तो आसक्ति टूटेगी, तीन गुणों का आधान हो जाएगा। इन गुणों के आधान के बाद जो है वह सन्यास। तो यहां पर दो पक्ष है, अब ये सन्यास होगा तो विविदुषी सन्यास होगा, और निष्कर्म सिद्धि के बाद सन्यास होगा तो विद्युत सन्यास होगा, तो विविदुषी सन्यासी। अब निष्कर्म सिद्धि प्राप्त किया उसने, ज्ञान प्राप्त, अब ज्ञान जो प्राप्त हुआ पर वो जो है अब यहां पर आ गया, संन्यास ले लिया, संन्यास श्रवणम कुरियात, संन्यास श्रवणम कुरियात, अब आधा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि करके परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, क्या करेगा पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त करेगा। अब परोक्ष ज्ञान में से फिर संशय असंभावना विपरीत भावना इत्यादि जो विकल्प है उनका निरसन करना पड़ेगा। ये जो विकल्प आ जाते हैं, ये विकल्पनों का जो राहित्य है, ये राहित्य जो है इस राहित्य पूर्वक जो अपरोक्षीकरण है, इसी अपरोक्षीकरण का नाम है ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का अपरोक्षानुभव कर लेता है। तो जिस क्रम से करता है तो उस क्रम को मैं वचनात् मेरे वचन से निबोध, तो यथा ब्रह्म साक्षात्कारोति, साक्षात्कार जिस क्रम से करता है, तथा तम प्रकारम उस प्रकार को मद वचनात् निश्चयेन अवधारय, मेरे वचन से निश्चय पूर्वक तुम जान। तो कहा आप विस्तार से कहेंगे कि संक्षेप से कहा समासे नहीं, वह संक्षेप में मैं यहां बताऊंगा, विस्तार से नहीं बता सकता। क्या बताएंगे, या ज्ञानस्य परानिष्ठा, यही है ज्ञान की परानिष्ठा। देखो परोक्ष ज्ञान से ज्ञान शुरू हो जाता है, बल्कि वैदिक वाङ्मय में उपासना से ज्ञान शुरू हो जाता है, अपर ब्रह्म ज्ञान ये भी ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान ये भी ज्ञान है, यहां से ज्ञान जो है शुरू हो जाता है। अब उसके बाद उसी ज्ञान का अभ्यास चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक परानिष्ठा न हो जाए। परानिष्ठा जो है माने जहां प्रयास आपका समाप्त हो जाएगा, अपरोक्षानुभूति रूप प्रयास समाप्ति, तो ये जो परानिष्ठा है या परा ज्ञानस्य परा निष्ठा सा समासे नहीं वो। तो यहाँ पर जो है वह तो ब्रह्मा जो ये प्राप्ति है ना, तो यहाँ पर विचार भाष्य में इस विषय में आएगा, तो बहुत बातें हैं कि जिसको वहाँ पर कहेंगे, अभी हम लोग थोड़ा भाष्य कर लें तो अच्छा है। सिद्धिम प्राप्त, सिद्धि को पहले कैसे प्राप्त करता है, स्वकर्मणा ईश्वरम सम्यभ्यर्च्य अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना करके तत्प्रसाद जान वो ईश्वर की प्रसन्नता से काय इंद्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्ध। हमारा शरीर इंद्रिय मन ये सभी अनुकूल हो जाते हैं ज्ञान लक्षण जो है ये ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि को प्राप्त करने के अनुकूल हो जाते हैं। शरीर भी शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं, मन भी शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्त, ये हो गया सिद्धिम प्राप्त, ये पूर्व का अनुवाद हो गया। इति तद अनुवाद उत्तरार्थ, ये अनुवाद क्यों किया, का ये अनुवाद किया आगे के लिए। थोड़ी टीका देखिए, क्रमाख्यम वस्तु तद उच्यते, कहते तद अनुवाद क्रम से कही गई जो है क्रम रूपी वस्तु, ये तद से कहा सिद्धिम प्राप्त। ये तद कौन सा है, ये वही तत्प्रसाद जान पूर्वोक्ते न, नहीं वो नहीं है, तदनुवाद तो आगे आएगा, अभी तो पूर्वोक्ते न इस पर लिख रहे हैं। तो क्रमाख्यम वस्तु तदित्युच्यते, अब आगे के लिए तो दूसरी बात का है, पहले तो क्रमाख्यम वस्तु तदित्युच्यते, तो वहां पर तद वक्तव्यम में जो तद है, तद वक्तव्यम, ये तद वक्तव्यम में जो तद है उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। वो क्या है कि क्रमाक्ष वस्तु, क्रम रूप कहा गया जो कही गई जो वस्तु है वही तद वक्तव्यम, तो वो तद से लेना, तो तद वक्तव्यम का जो तद है उसी को ले रहे हैं। हाँ, वही बक्षमाण जो क्रमाक्ष वस्तु है वो तद से लेना, जिसको कहा ना कि नैष्कर्म लक्षणा सिद्धि एन क्रमेण भवत, जिस क्रम से होता है, तो तद माने वो क्रम जो है उसी का नाम, उसी के लिए यहाँ तद है, एन क्रमेण भवति तद, तो ये जो है क्रमाक्ष वस्तु हो गया तद। अब इसके बाद लीजिए कि सिद्धिम प्राप्त इति उक्तमेव कस्मात् अनुद्यते तत्राह, अब सिद्धिम प्राप्त ये तो पहले कह दिया है, उसी को फिर अनुवाद क्यों करते हैं, तो भाष्य में कहा तद अनुवाद उत्तरार्थ आगे के लिए है। उत्तरमेव प्रश्न पूर्वकम स्फोरयति, आगे का क्या है तो वही जो है प्रश्न पूर्वक जो है वह स्पष्ट करते हैं, किम तद उत्तरम, अरे भाई वह उत्तर जिसके साथ इसको संबंधित करना है वह उत्तर कौन सा है, का यदर्थो अनुवाद इत्युच्यते, जिसके लिए अनुवाद कर रहे हैं वही है उत्तर है? जिसके लिए अनुवाद कर रहे हैं ना वही तो उत्तर का अर्थ हो जाएगा, उत्तर के लिए अनुवाद कर रहे हैं तो उत्तर कौन हुआ, कहा जिसके लिए अनुवाद कर रहे हैं वही उत्तर हुआ। कैसे भाई, कहा कि यथा येन प्रकारेण ज्ञान निष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मानम आपनोति, जिस प्रकार से ज्ञान निष्ठा रूपेण, येन ज्ञान निष्ठा रूपेण प्रकारेण, ज्ञान निष्ठा रूप प्रकार हो गए यहाँ पर, येन प्रकारेण उसका तात्पर्य लिया कि ज्ञान निष्ठा रूपेण येन प्रकारेण ब्रह्म परमात्मानम आपनोति, ब्रह्म का अर्थ कर दिया परमात्मानम आपनोति, तथा तम प्रकारम उस प्रकार को, वो प्रकार क्या है, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का क्रम, वो मी मम वचना निबोध तम निश्चयन अवधारय इति, मेरे वाणी से निश्चय पूर्वक तुम उसको धारित करो। ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमस्य विस्तारेण उक्तौ दुर्बोधत्वम आशंक्य परिहरत। कहते ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम जो है विस्तरेण उक्तो, बहुत विस्तार से यदि कोई कहेगा तो फिर ठीक समझ, बहुत विस्तार भी समझ में नहीं आने देता, वो दुर्बोधत्व तो हो जाएगा उसमें। कहते सीधी बात एक शब्द में कह दे तो समझ में आ जाती है, और भूमिका ही बनाने लगे तो फिर वो बात जो है उलझ जाती है। विस्तार से भ्रम हो जाता है। कोई कहे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब आप कहें कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा है करने को, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है करने को, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है करने को, तो अब विस्तार तो आपने बहुत कर दिया पर वो दुर्बोध हो जाता है। हमारे एक सन्मित्र हैं स्वामी जी, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको मैं पूछता हूँ किसी विषय में कि स्वप्न की उत्पत्ति हुई कि नहीं, कहा कि इनके मत में स्वप्न उत्पन्न होता है, इनके मत में प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, इनके मत में उत्पन्न नहीं होता है। हमने कहा कि भाई जो है आप दुनिया भर की बात तो हमको बता देते हैं पर आपका क्या मत है, आप क्या निश्चय करके रखते, तो उसका उत्तर नहीं देते। कहते ये आचार्य ऐसा कहते, ये आचार्य ऐसा कहते, ये आचार्य ऐसा कहते, इसलिए प्रश्नकर्ता चाहता है कि सीधे हमको बता दे, सीधे उत्तर मिल जाए। अभी हम कैसे गए भाई, पर प्रश्नकर्ता ये चाहता है, घबराता है, माने सीधे उत्तर जब नहीं देता कोई तो घबराता है कि भी शास्त्र ऐसा कहता है, कोई आके कहे कि हमको विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साधु हो जाना चाहिए विवाह करना चाहिए, आप कहे कि गीता में ऐसा लिखा है तो यहाँ पर ऐसा लिखा है तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब वो तो अब उसके लिए दुर्बोध हो गया ना, उसके लिए तो दुर्बोध हो गया क्योंकि सीधा उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहा कि दुर्बोध नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सीधे उत्तर देंगे। विस्तरेण उक्त दुर्बोधत्व आशंक्य परिहरती, कि किम विस्तरेण, कहा बहुत विस्तार से आप यहाँ फिर कहना शुरू करोगे, कहा नित्या समासे नहीं संक्षेपी नहीं भी कौनते है, एक अंत मैं बिल्कुल सूत्र रूप में कह दूंगा, यहाँ विस्तार तो पहले कर दिया है पर यहाँ सूत्र रूप में तुमको कह दूं। तो कहा कि हे कौन्तेय, थोड़ी टीका देखिए, चतुर्थ पादस्य पूर्वेण असंगतिम आशंक्या। चतुर्थ पाद क्या है कि ज्ञान से या परानिष्ठा, अब इसका क्या संबंध बनेगा, तीन पाद से क्या संबंध, यहाँ तो आपने कह दिया कि समासे नहीं हुआ मे वचना निबोधक, संक्षेप में मेरे वचन से तुम समझो। अब चतुर्थ पाद का संगति क्या, वहां ब्रह्म आपनोति ये बात आ गई ना। अब ये ज्ञान से परानिष्ठा, अब ये ज्ञान से परानिष्ठा ये चतुर्थ पाद है, इसकी क्या संगति पूर्व से, उसी बात को कहते चतुर्थ पाद से पूर्वेण असंगति आशंक्या, यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोधयति। आज जैसे ब्रह्म प्राप्त होता है वैसा हमसे समझो, यानी अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ही ताम इदंतया दर्शयितुम आह, ये जो प्रतिज्ञा किया था कि ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा किया कि नहीं, हम ऐसा क्रम बताएंगे जिससे ब्रह्म प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म प्राप्ति ही जो है ज्ञान की परानिष्ठा है, ध्यान में आएगा नहीं, वो ब्रह्म प्राप्ति ही ज्ञान की परानिष्ठा है, इसी बात को कहते हैं अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ताम इदंतया दर्शयितुमा, उसी को इदंतया करके कहते निष्ठा ज्ञान से या परा, निष्ठा परिवसानम परिसमाप्ति तेत, जहां ज्ञान का कार्य परिसमाप्त हो जाता है, जहां ज्ञान का कार्य परिसमाप्त हो जाता है। थोड़ी ठीक है, हाँ ये कही, या ब्रह्म ज्ञानस्य परानिष्ठा सा प्रकृतस्य ज्ञानस्य निष्ठा, जो ब्रह्म ज्ञान की परानिष्ठा है वही इस ज्ञान की निष्ठा है, यहाँ वही इस ज्ञान की प्राप्ति है, दूसरा नहीं है। इत्याह इसी को कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से या परा परिसमाप्ति तस्य परानिष्ठा न प्रसिद्धा इति कृत्वा साधन अनुष्ठानाधीनतया साध्या इति मत्वा पृच्छति। अब पूर्व पक्षी ये पूछता है कि भाई ज्ञान निष्ठा तो ऐसी कोई प्रसिद्ध है नहीं, तो साधन के द्वारा अनुष्ठान प्राप्त करके वो साध्य होगी, जैसे अन्य चीज साधन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा भी साधन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो कहा कीदृशी सा, कैसी वो ज्ञान निष्ठा है? तो प्रसिद्धम आत्मज्ञानम अनुरुद्ध्य ब्रह्म ज्ञान निष्ठा सुज्ञान इत्याह। कहा कि प्रसिद्ध जो आत्मज्ञान है उसी को अनुरोध से ब्रह्म ज्ञान निष्ठा सुज्ञान, यानी प्रसिद्ध जो आत्मज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है, उसी ज्ञान के द्वारा वो निष्ठा प्राप्त हो जाती है। यादृशम आत्मज्ञानम कति, जैसा आत्मज्ञान है वैसे ज्ञान निष्ठा है, आत्मज्ञान जैसा है वैसे ज्ञान निष्ठा है। अरे कति भी आत्मज्ञान कैसा होता है ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। आत्मज्ञान घटक ज्ञान पटक ज्ञान तो हम जानते हैं, पर आत्मज्ञान कैसा होता है? का यादृश आत्मा, जैसा आत्मा है वैसा आत्मज्ञान है, जैसा आत्मज्ञान है ऐसे ज्ञान निष्ठा है, जैसा आत्मा है ऐसा आत्मज्ञान है और जैसा आत्मज्ञान है ऐसे ज्ञान निष्ठा है। अब कहा कीदृशो असौ, ये आत्मा कैसा है ये बताओ। तो कहा यादृशो भगवता उक्ता उपनिषद वाक्य से न्यायतश्च, जैसा भगवान आत्मा के स्वरूप को बताया है वैसा है आत्मा, जैसा उपनिषदों ने आत्मा के स्वरूप को बताया है वैसा है, जैसा आत्म शब्द जो है के प्रति जो न्याय बनेगा वैसे आत्मा है, अनात्मा से भिन्न होगा वो। तो इसी को कहा तस्मिन्नपि विप्रतिपत्ति अप्रसिद्धिम, माने वो ज्ञान में आत्मज्ञान में भी जो है विप्रतिपत्ति है ना, एक मत तो है नहीं आत्मज्ञान के विषय में, इसलिए भी इसकी प्रसिद्धि नहीं है। ऐसा लेकर के पूछा था कि कीदृश कैसा है, कीदृश आत्मा, यानी आत्मा के विषय में भी विप्रतिपत्ति है कि नहीं। पहले तो कह दिया कि अर्थे नैव विशेषो हीति न्यायेन उत्तरमा, पहले कहा तत्रापि प्रसिद्धि असिद्धा, माने आत्मज्ञान के विषय में भी प्रसिद्धि असिद्ध है, इसको लेकर के कहा कीदृक तक। अब अर्थे नैव विशेषो ही इति न्यायेन उत्तरमा, नहीं पहले भाई कीदृक तो कही दिया ना, पहले तो कीदृशी था वो अलग था, कीदृक तो एक ही है दो नहीं है, कीदृक तत्। अरे पहले तो कीदृशी सा था वो निष्ठा के विषय में था, अब कहा कैसे निष्ठा, तो कह दिया जैसे आत्मज्ञान है। अब कहा कीदृक तत्, वो आत्मज्ञान कैसा है, इसी को कहते हैं। कहा भाई कीदृशी सा, पहले निष्ठा के विषय में कहा कीदृशी सा, तो उसका उत्तर दे दिया कि यादृशः आत्मज्ञानम। अब फिर कहा कीदृक तत्, वो आत्मज्ञान कैसा है, तो कहा यादृश आत्मा। तो वही टीका में चल रहा है, अर्थी नहीं वो विशेषो ही इति न्यायेन उत्तरमा, अर्थ से ही जो है विशेष का ज्ञान होता है, यस्मात् अर्थ से ही किसी वस्तु का ज्ञान होता है, इस न्याय को लेकर के उत्तर देते हैं यादृश आत्मा। अभी आत्मा जिस प्रकार का है उसी प्रकार का ज्ञान होगा उसका। तो भगवत वाक्यानि उपनिषद वाक्यानि च आश्रित्य परिहरत, अब कहा कीदृशो असौ, वो आत्मा किस प्रकार का है, तो कहा कि जो है तस्मिन्नपि विप्रतिपत्ति, क्योंकि आत्मा के विषय में भी विप्रतिपत्ति है, सभी एक मत नहीं है, इसलिए अप्रसिद्धि में अभिसंधाय पृच्छति। इसलिए यहाँ भी अप्रसिद्धि को लेकर के पूछता है कीदृशा असौ, तब भगवत वाक्यानि उपनिषद वाक्यानि च आश्रित्य परिहरति, भगवान के वाक्य को और उपनिषद के वाक्य को लेकर के परिहार करते हैं कि यादृशो भगवता उक्ता उपनिषद वाक्यश्च न्यायतश्च न जायते वा इत्यादि, ये हो गया भगवत वाक्य। कूटस्थत्वम असंगत्वम इति इत्यादि न्याय है, आत्मा कूटस्थ है असंग है इत्यादि न्याय है। अब एक शंका यहाँ से चलेगी, अब यहाँ से देखिए विचार आरंभ होता है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान में एक आकार बनता है, आकार विषयाकार ज्ञान होता है, होगा कि नहीं। घटक ज्ञान जो है घटाकार होगा, पटक ज्ञान पटाकार होगा। तो ज्ञान तो हमेशा विषयाकार होता है, और तुम्हारा आत्मा में कोई आकार है कि नहीं। यदि आकार होगा तभी जो है घट में आकार है, पट में आकार है, जगत में आकार है। ऐसे आत्मा में यदि आकार हो तो आत्मा कारक इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है, और यदि आत्मा में आकार नहीं है तो आत्मा कारक ज्ञान नहीं हो सकता है। ये शंका आएगी। ज्ञानस्य विषयाकारत्वात् और आत्मनस्य अविषयत्वात्, आत्मा तुम्हारा अविषय है और ज्ञान विषयाकार होता है, अनाकारत्वाच्च घटपट इत्यादि विषयों का आकार होता है पर आत्मा में कोई आकार नहीं है, तो तदाकार ज्ञान अयोगात, तो आत्माकार कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए आत्म प्रसिद्ध अपि न आत्मज्ञान प्रसिद्धि इति शंकते। आत्मा भले ही प्रसिद्ध है, आत्मा के विषय में तो प्रसिद्धि ही है, पर आत्मज्ञान तो सिद्ध नहीं हो सकता। कोई तुम्हारे मत में तो आत्मज्ञान नहीं सिद्ध, ये शंका उठाया कि ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषयो नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित्। कहते हैं कि ज्ञान तो विषयाकार होता है पर आत्मा न तो किसी का विषय है और न उसका कोई आकार है। तो आकारवत्तम आत्मन श्रुतम श्रुति सिद्धम इति सिद्धांति संकते। सिद्धांति कहता है कि तुमने नहीं आत्मा का आकार सुना, अभी श्रुति में प्रसिद्ध है आत्मा का आकार। आत्मा का आकार तो श्रुति में प्रसिद्ध है, कहा श्रुति में प्रसिद्ध है, हमने तो अभी तक यही जाना कि जो है आत्मा का कोई आकार नहीं है। ननु आदित्य वर्णम भारूप स्वयं ज्योति ही, देखो क्वचित मैंने कहीं भी कोई भी आकारवान आत्मा को नहीं मानता, चेतन को आकारवान कोई भी नहीं मानता। हाँ पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी है तो कहता है कहीं भी आत्मा को आकारवान नहीं माना गया है और विषय नहीं माना गया है, क्योंकि विषय ही आत्मा है। कोई भी आत्मा को विषय तो मान नहीं सकता है, विषय ही मानता है, और जो है वह आत्मा का कोई आकार नहीं मानता है। तो इसलिए आत्मा के विषय में जब आत्मज्ञान कैसे होगा, आत्मा तो प्रसिद्ध है सब जगह पर आत्मज्ञान तो नहीं हो सकता है। अब सिद्धांती ऊपर से उत्तर देता है, पहले तुमने नहीं सुना श्रुति में तो कहा आदित्य वर्णम है। अरे एक देशी आप कह दो, आप इसको ऊपर से उत्तर दे रहा था सिद्धांती, कह रहा तो श्रुति में तो आत्मा का आकार कहा गया है, कहाँ कहा गया आदित्य वर्णम, आदित्य के समान चमचमा रहा है आत्मा, भारूप प्रकाश रूप है, वो स्वयं ज्योति है, नित्य प्रकाश है। इति आकारवत्तम आत्मा न श्रूयते, आकारवान तो आत्मा जो है श्रुति में कहा गया है, तुम कैसे कहते हो कि आत्मा आकारवान नहीं है। उक्त वाक्यानाम अन्यार्थत्व दर्शनीन पूर्वादी परिहरती। पूर्वादी कहता है कि ऐसे धोखे में नहीं डाल सकते, वहां तो सब वाक्यों का दूसरे अर्थ किया है तुमने ना। अर्थ क्या किया है उसका, वो जो कहे हुए वाक्य हैं इनका अर्थ ही दूसरा है। इसलिए तुम्हारा ये नहीं कहना है कि नन्व आदित्य वर्ण भारूप स्वयं ज्योति आकार वत्मात्मना कि कहो कहता न तमो रूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्यानाम। वो वाक्य जो है निषेधक है, आत्मा तमो रूप नहीं है, ये निषेधक वाक्य है, इसलिए कोई आकार नहीं।